Got me crying, crying again. When will you let this heartache end? Emotion, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely. Lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotion, you see what you're doing to me. Emotions, please set me free. You worry my days, oh, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions. Give me a break. Oh, let me forget that I made a mistake. Oh, can't you see what you're doing to me? Brenda Lee uit 1961 en Emotion. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 6 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Oud-Beierland ontdekt eigen schilder Philip van Dijk. Schrijfwedstrijd als wapen tegen laaggeletterdheid in Rotterdam. En zeldzame vogel, exclusief te zien op Goeree Overflakke. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Amor, amor, amor. This word so sweet, may I repeat, means I adore you. Amor, my love, would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. When you're away, there is no day, nights are lonely. credete, la storia mi della speranza. This heart that I have placed before you. I am more, I'm on my side. I am more, I'm on my side. I am more, I'm on my side. I am more, I'm on my side. I am more, I'm on my side. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. you can. Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar hier komt. Olita Adams was dat, en Get Here. En daarvoor Rod McKuen en Amor. Amor uit 1978. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Wij gaan het hebben over een schilder. Een schilder die ik nog niet eerder kende. Maar ik blijk niet helemaal de enige te zijn. Op 31 januari 2018 was het 335 jaar geleden dat de schilder Philip van Dijk in de dorpskerk van Oud-Beierland werd gedoopt. En deze Philip van Dijk groeide uit tot een portretschilder van naam. Bij mij in de studio is Pieter-Jan Intveld. Hij maakte een film over het werk van deze schilder. Waarom kenden wij deze schilder nog niet? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Wij zijn als historische vereniging van Oud-Beierland bij toeval daarachter gekomen dat iemand ons tipte dat in het Maurits, althans in de galerie Willem de Vijfde, dat is onderdeel van het Mauritshuis, dat daar een aantal schilderijtjes hingen, waren helemaal niet zo groot. En daar stond P. van Dijk, geboren in Oud-Beierland. Nou, als je dat dan als historische vereniging hoort, dan wil je daar eigenlijk wel wat van weten. Dus toen hebben we contact gezocht met het Mauritshuis, en daar bleek iemand te zijn die gespecialiseerd was in die schilder. En daar zijn we mee in contact gekomen, en toen hebben we wat informatie gekregen. En toen zijn we verder gaan zoeken. En toen bleek het een hele belangrijke schilder te zijn. Ja, want het is zo dat hij heeft veel portretten geschilderd. Hij, onder andere een aantal keren heeft hij stadhouder Willem de Vierde geportretteerd. Daar hangt een van de schilderijen hangt in het Paleis het Loo. En zijn vrouw Anna van Hannover. Maar hij hangt ook in het Rijksmuseum. Hij hangt in het Groningen Museum. We hebben dus gezien in Duitsland een paar schilderijen. Het Zeeuws Museum heeft er een stuk of 7. Omdat hij een tijd lang gepeddeld heeft tussen Den Haag en Middelburg. En hij heeft daar eigenlijk de notabelen, de mensen van de VOC, heeft hij daar allemaal geportretteerd. Dus hij komt tevoorschijn uit de duisternis van de geschiedenis, als het ware. Ja. Wat wonderlijk. En het is zelfs zo dat hij is toen naar Duitsland gegaan, is hij bij landgraaf Karel van Hessen-Kassel geweest. En daar heeft hij, als hofschilder was hij daar. En heeft daar ook een aantal portretten gemaakt. En ook een groot schilderij van zijn hele familie. Als we het hebben over zijn manier van schilderen, zijn stijl, waar kunnen we hem dan een beetje mee vergelijken? Ja, het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, maar Frans Hals heeft natuurlijk ook een aantal portretten geschilderd van notabelen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij had zich toch op een gegeven moment een plaats verworven bij in de gegoede stand van zowel Den Haag als ook in Middelburg en Vlissingen. Nu hij bekend is geworden, is het ook een klein beetje in een stroomversnelling terechtgekomen. Want u heeft er een film over gemaakt, over zijn werk. Ik heb dat samen met Dieneke Dijkshoorn gedaan. Ik lever alleen aan en zij maken er iets leuks van. En hij krijgt ook een straatnaam in Oud-Beierland. Ja, dat klopt. Het is zo dat Oud-Beierland, waar de Rembrandt staat, daar worden natuurlijk nu een aantal straten gebouwd. Daar zijn ze nu driftig aan bezig. En dus we hebben tegen het college gezegd, dit is de enige kans waarin we dus eigenlijk Philip van Dijk in die schildersbuurt zijn naam kunnen verbinden aan de straat. En het college heeft dat in 2015 overgenomen. We hebben er zomaar een held bij in de Hoeksewaard. Ja. En het aardige eigenlijk is, want als het gaat om de onbekendheid, dan hebben we waarschijnlijk honderden Oud-Beierlanders in de jaren net voor de oorlog, want er stond een fragment van de luitspeelster op het 100 gulden biljet. En dat hebben dus tientallen, misschien wel honderden Beierlanders in handen gehad. En niemand heeft ooit geweten dat dat van een Beierlander was. Laten we het even over de film hebben. Wat gaan we daarin zien in die film? Nou, we hebben het zo dat we beginnen met een zelfportret wat hij dus heeft gemaakt. En we hebben dus Lorenzo de Bruin, een huidige kunstschilder in Oud-Beierland, bereid gevonden om even de handen van Philip van Dijk te worden, die dan zijn eigen portret schildert op die film. En dan gaan we dus naar het geboorteregister van de dorpskerk, waarin staat dat hij op 31 januari 1683 is geboren. of gedoopt. En vervolgens gaan we zo eigenlijk zittend langs een aantal musea waar zijn schilderijen hangen. We leren hem echt kennen. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je kunt hier en daar kun je een schilderij laten zien. Maar nu kunnen we dus zo een stuk of 40 schilderijen laten zien. Waar kunnen we de film zien? Die is op 8 maart in de bibliotheek van Oud-Beijerland. Daar is ons historisch informatiepunt gevestigd. En het begint om 2:00. En doorlopende voorstelling. En wat niet onbelangrijk is, het is gratis. Als we nou niet kunnen op 8 maart, is er dan nog een andere mogelijkheid? Nou, het is zo dat we zijn nog met 2 dingen bezig. Maar in ieder geval wat min of meer zeker is, dat die op Open Monumentendag gedraaid wordt. Maar ja, dat is pas in september. Wat vindt u nou het mooiste van deze schilder, van Philip van Dijk? Nou, wat ik eigenlijk het mooiste vind, dat is de residentie van de Duitse ambassadeur in Den Haag op de Lange Vijverberg. Dat is huis Schuilenburg. En Philip van Dijk heeft daar de plafondschilderingen gedaan. En dat is een plafondschildering van 6 bij 9 meter. Dus dat is een vrij groot. En hij heeft dus boven de deuren een aantal mythologische voorstellingen geschilderd. U kunt het gaan bekijken op donderdag 8 maart in de bibliotheek aan de Stenenstraat. Wij spraken met Pieter-Jan in het Veld. Hij maakte samen met Dieneke Dijkshoorn een film over deze eigenlijk vergeten en weer teruggevonden schilder uit de Hoekse Waard. Philip van Dijk, dank u wel dat u hier was. Graag gedaan. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons, mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time, no more electric trains, no thinking young and growing older is no sin. And I can play the game of life to win. Oh, I can recall the time when I wasn't ashamed to reach out to a friend. Now I think I've got a lot more than just my toys to lend. Now there's more to do than watch myself fall crying. And every day can be my magic paradise. And I can play hide and seek with my feet and live my days instead. Phil Collins uit 2010 met Going Back en daarvoor Brigitte Bardot en La Madrague. Een schrijfwedstrijd tegen laaggeletterdheid. Dat straks, maar eerst Laura Fiji. Sing in the trees. someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Zoet gevoiced, als altijd. Laura Fiji en Let There Be Love. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven is hoog in Rotterdam. Platform SWEEK organiseert een schrijfwedstrijd om lezen en schrijven te stimuleren. Herman de Bruin. Ons onderwerp waar we het nu over gaan hebben gaat over schrijven en lezen. Dat wordt social. Schrijven en lezen gaat natuurlijk over boeken en over pennen. Maar social, wat dat is, ga ik vragen aan Sabine van der Plas. Is een van de oprichters van SWEEK. En wat SWEEK is, dat willen we ook graag weten. Dus het zijn drie vragen in één, Sabine. Welkom overigens. Dankjewel. Ja. En eerst maar eens even SWEEK. Wat is dat? Yes, SWEEK is een sociaal platform voor het lezen, schrijven en delen van verhalen. Mm-hmm. Dus dat zijn verhalen, korte verhalen, gedichten, boeken. Maar ook series, hoofdstuk per hoofdstuk. En dat is via de app en een website. Dus eigenlijk kan iedereen verhalen schrijven, publiceren en iedereen kan die lezen. Iedereen. Dus als je niet een echte officiële schrijver bent, dan mag je het daar wel gaan proberen. Ja, we hebben ook topauteurs die al uitgegeven zijn en die uploaden verhalen voor de fanbase, maar ook zeg maar de hobby schrijvers. En die topschrijvers, die verdienen daar ook geld aan? Of geven ze dan toch boeken uit? Of zeggen ze nou, ik ga het eens uitproberen, een boek? Het is meer om verhalen inderdaad gratis online te delen dan een nieuwe lezersgroep ontdekken. Want de lezers op SWEEK zijn ook vrij jong, zeg maar tussen de 13 en de 35. Dus die gaan niet altijd meer naar de boekhandel, maar je kan ze wel op de smartphone bereiken. Ja, op die manier krijg je ze toch aan het lezen en krijg je toch een binding met je doelgroep. Ja, dus die je dan als schrijver zou moeten hebben. Ja, want je bouwt dan volgers op en als je dan na het een boek hebt uitgegeven, kan je die volgers weer aanspreken. Ja. Ja, dus dat is een heel belangrijk medium eigenlijk, naast de boeken, de gewone boeken die wij kennen uit de bibliotheek. Ja, we zien het eigenlijk naast elkaar bestaat. Dus veel van onze schrijvers en lezers zijn zowel geïnteresseerd in boeken, in het papieren boek, als het lezen online. Ja, dan zou de luisteraar kunnen denken van, nou, dat is dus een Nederlands iets, maar het is heel internationaal, hè? Dat klopt. We hebben bijna 500.000 gebruikers. Mm-hmm. En zo'n 25.000 in Nederland. Maar we zitten ook in India, Latijns-Amerika, Brazilië, Polen, Turkije. Eigenlijk zijn we al in zo'n 100 landen gedownload met de app. Ja, en mensen die wat meer willen weten over SWEEK moeten maar even op de website kijken. Maar we gaan het hebben over schrijven en lezen. Dat woord social, wat bedoel je daarmee? Op SWEEK kan iedereen elkaars verhaal lezen en er ook meteen op reageren. Dus je kan een verhaal volgen, dan kan je het offline in je bibliotheek lezen. Je krijgt notificaties als er een nieuw hoofdstuk is. Want alles gaat hoofdstuk per hoofdstuk en niet in één keer. Dus ook al heb je nog niet zoveel geschreven, je kan gewoon beginnen. Een soort vervolgverhaal. Ja, precies. Dus een never-ending serie. Never-ending story. Precies. En daarbij kan je ook reageren op elkaars verhalen. Dus dat verschilt van, hey, ik vind het een super tof verhaal, wanneer komt het volgende hoofdstuk? Tot echt de feedback van, oh, ik zou dit nog hier aanpassen. Oké, dus je kan er ook van leren. Het is ook een manier om jezelf als schrijver te ontwikkelen. Ja, dus die schrijvers zijn daar heel blij mee, denk ik. Zeker. Hebben jullie dat ontwikkeld? Je bent een van de oprichters. Ben je zo met het idee, kwam dat zo uit de lucht vallen? We begonnen bij mijn bestseller. In die tijd werkte ik daar nog part-time. Mm-hmm. En we waren eigenlijk op zoek naar nieuwe manieren van lezen en schrijven. Dus we deden al het uitgeven van boeken. Yeah. En dan kon iemand zelf een manuscript uploaden en deze bot verkopen via de boekhandel en via onze webshop. Zonder investering. En dan printen we alleen boeken die verkocht worden. Maar we dachten, oké, maar wat doen nou die millennial generatie? Die jonge lezers, wat doen ze online? Waar zijn ze nou op zoek? En toen zagen we eigenlijk dat mensen op zoek waren naar het sociale aspect. Maar ook het korte verhaal en het op de smartphone. En daar hebben jullie op geanticipeerd en daar is dit uit ontstaan. En Rotterdam Schrijft, is daar ook een onderdeel van? Ja. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is een samenwerking met Boekhandel Donner en de Bibliotheek van Rotterdam. Mm-hmm. En wat ze daarmee willen bereiken is zowel de stad aan het lezen en schrijven brengen. Want dat is natuurlijk gewoon belangrijk voor iedereens ontwikkeling. Vooral van scholieren. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die niet willen wel lezen en schrijven. Maar dus dan hoeven ze niet zelf te schrijven. Dat is weer consumeren eigenlijk, Rotterdam Schrijft. Nee, ook zelf schrijven. Ook zelf schrijven, dus allebei. Ja, dus en je kan verhalen lezen van de ambassadeurs. Dus we hebben even leuke Rotterdammers zoals burgemeester Abu Taleb, stadsdichter Derek Otte, schrijfster Julie van Mol, Natasha Morales en nog een 12 andere. Maar je hebt het heel, dat is dan heel Rotterdams, heel lokaal. Rotterdam en omstreek. Rotterdam en omstreek, goed, maar niet wereldwijd. Nee, dat is echt weer een lokale actie. Ja. Want die Swiek, dat zei je net, dat is wereldwijd. Ja. Noem de website nog een keer. Dat is rotterdamschrijft.nl en swiek.com. En dat is S-W-E-E-K. Dan is het helemaal duidelijk, denk ik. Sabine van der Plas, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat je doet. En er zal nog wel meer komen, want jullie blijven ambitieus om de hele wereld te omspannen met dit verhaal. Super, dank je wel. Steeds meer op elkaar. naar de dokter, de kapper. Vroeger was je knapper. We lijken steeds meer op elkaar. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Helpless van Katie Lang uit 2004 en daarvoor Het Goede Doel en De Franse Auto. Vogelspotters vanuit het hele land verzamelen zich deze dagen in goede reden. Daar is namelijk een zeer zeldzaam vogeltje gespot, de witkopgors. Het beestje is nergens anders in Nederland te zien, want het hoort hier helemaal niet. Sanne Waldekker ging een kijkje nemen. Ja, heren, wat is hier gaande? Er wordt hier al een tijdje een witkopgos gezien. Een vrij zeldzame vogel die normaal gesproken in Siberië verblijft. En die is een beetje verdwaald en die is hier terecht gekomen. Dus daar zijn we naar op zoek. Want het is druk hè, met de vogelspotters Nou, het valt nu nog wel mee hoor. Het kan soms wel gekker zijn. Ja, kan ook komen. Ik tel toch zo wel een mannetje of 15? Ja, ja. Het is een gewilde bezigheid om vogels te spotten. Dus als er een zeldzaamheid gezien wordt, ja, dan komen er altijd wel wat mensen op af. Hoe gaat zoiets? Er is een waarneming, die komt online? Iemand die loopt te wandelen, die ziet een vogel zitten, die kijkt en die denkt, hé, dat is een bijzonderheid. En die zet hem op waarneming.nl of Dutch Bird Alerts. En dan, dat wordt gevolgd en komen mensen erop af. Maar het beestje is dus verdwaald? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Normaal gesproken komt hij hier niet voor. En dat zal waarschijnlijk met een zware oostenwind of zo zal hij meegekomen zijn. Een storm en dan... Ja, dan verdwalen ze wel eens. Ja, hij zit links, zeg maar. Die ronde van die boom zo heb. Ja. Zit hier links bovenin. U heeft hem in beeld? Ik heb hem in beeld, ja. Prachtig. Mooi moment? Ja, mooi. Hè? Heel mooi. Ja, absoluut. Ja, ja dat doe je voor, hè. Ja, dat is gewoon een leuk beest om te zien natuurlijk. Heel mooi. Hoe ziet hij eruit? Ja, hij is gestreept op zijn rug. En, het is een beetje vaag te zien hoor. Maar ik zie net zijn kopje, zie ik. Zijn snavel, dat kan ik ook een beetje zien. Mooi. Lang moeten zoeken? Ik kom net aan. Ik ben op de Brouwersdam geweest. En werd gemeld hier. Ben ik even langs gegaan hier. En ik heb hem dus. Mooi. Wat een geluk. Absoluut. Ja, je ziet hem wel. Hè. We hebben mooi, mooi op zijn rug. Mooi stuikje, nu zie ik zijn kopje. Ja, prachtig. U heeft hem? Ik heb hem, eindelijk. Ja, ik ben 3 dagen bezig geweest. Elke dag ben ik eventjes bezig kijken. Uurtje lang, 2 uurtjes lang. En ik kon hem elke keer niet vinden. Iedereen om me heen die vond hem. Behalve ik. Ik vond alleen maar rietgorzen. Het gaat over de witkopgors. En helaas. Maar nu heb ik hem. Ja, ik zag zelfs op foto? Zelfs op de foto. Ik zag opeens heel veel mensen foto's maken. Ik stond eigenlijk een beetje verderop. En dat is vaak het teken dat er wat gevonden wordt. Dus ik ben hierheen gelopen en ik heb hem gefotografeerd inderdaad. Hoe bijzonder is dit? Ja, het is erg bijzonder. Ik denk dat dit de enige is die in heel Nederland rondvliegt. Dus hij is 3 dagen geleden ontdekt door een medevogelaar. Die heeft hem gemeld. Ja, gelijk komen de mensen erop af, want het is, de meeste mensen hebben hem nog nooit gezien. Dus erg bijzonder. Waarom zit hij hier, denkt u? Geen idee. Er is eigenlijk maar 1 reden waarom vogels ergens gaan zitten, en dat is voedsel. Voedsel, daar komen ze op af. Hij zit hier al een paar dagen, dus waarschijnlijk vindt hij hier dan ook zijn voedsel. Het bevalt hem goed, blijkbaar. En ons ook, toch? Van mij mag hij even blijven zitten, dan kan heel Nederland er even genieten van deze mooie vogel. Ja. If it's true. From the start, that the names of those we love are written on our hearts, and we search till we find in this jungle of confusion something that reminds us how we love each other. Then I think I found the clue, because I'm certain. I remember you. Through my window I see how the seasons change like notes within some harmony. But the love in our eyes is an endless summer, is a joy that magnifies each time we touch each other. And it feels like deja vu as my heart reveals how I remember you. Day after day I'm amazed how our loving intensifies in every way. It resembles friends ask never. Like the sun, light that shines, like the fragrance of the rose, no single word defines. We are tuned to the sound that displays creation that our lives revolve around, and searching for each other. From a million hearts we choose. You remember me and I remember you. Day suffices in every way. It resembles forever, abandons us never. Michael Franks en How I Remember You uit 1993. Dit is De Late Avond. Muziek uit de jaren 70 van de Strobes, een charmer. De late avond van dinsdag 6 maart maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lana Del Rey sluit af met Old Money. Fijne nacht. Blue hydrangea, gold cash divine, cashmere cologne, and white sunshine, red racing cars, sunset and vine, the kids were young and pretty. Where have you been? Where did you go? Those summer nights seem long ago. And so is the girl you used to call the Queen of New York City. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run to you, I'll run to you, I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you, I'll come, come. Sunset's my town, I'm out of time. Will you still love me when I shine from words but not from beauty? My father's love was always strong. My mother's glamour lives on and on. Yet still inside I felt alone for reasons unknown to me. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you, I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you, I'll come, come, come.